0. O kaip jis ten per Aliaską atvažiavo į Ameriką? Per Aliaską? Greičiau per Ramąjį vandenyną iš Kinijos, iš kurio miesto dabar tik tai Sietlą aplaukė. O kaip iš Rusijos, reiškia? Nu, jisai nuo Uralo kalnų per Sibirą į Kiniją. Kelionė truko apie 1.5 metų, sakoma. Bet čia viskas kaip tai...